Book 2 2 2 Familieleden Familieleden De grootvader De grootvader De grootmoeder De grootmoeder Hij en zij Hij en zij De vader De vader De moeder De moeder. Hij en zij. Hij en zij. De zoon. De zoon. De dochter. De dochter. Hij en zij. Hij en zij. De broer. De broer. De zus. De zus. Hij en zij. Hij en zij. De oom. De oom. De tante. De tante. Hij en zij. Hij en zij. Wij zijn een gezin. Wij zijn een gezin. Het gezin is niet klein. Het gezin is niet klein. Het gezin is groot. Het gezin is groot.